Sa mundong ito ay may tinatawag tayo na espesyal na regalo. Pero pili lamang ang nabibigyan noon at hindi lahat ay natutuwa sa ganong klase nga ng regalo. Dahil lahat ng binibigay sa atin ay palaging may kaakibat na responsibilidad. Responsibilidad na ayaw man natin gawin, wala na tayong magagawa dahil sa kakayahan na meron tayo. Dear Papa Dudut, mapaglaro ang ating imahinasyon at ganoon din ang ating mga mata. Kaya may oras na hindi natin alam kung ano ba talaga ang totoo sa hindi totoo. Lalo na sa mga taong may special gift na kagaya ko. Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Lira, 28 years old at dito sa Maynila nakatira. Matagal na akong subscriber nitong YouTube channel ninyo at natutuwa talaga ako na nagbabahagi na rin kayo ng mga kakaibang kwento ng buhay. Ano yung kakaibang kwento na tinutukoy ko? Yon ay ang mga sulat na binabasa ninyo na maraming hindi naniniwala na nangyari. Pero para sa akin ay kapanipaniwala. Marami namang kasing pangyayari sa mundong ito na mahirap ipaliwanag at paniwalaan. Hindi naman kasi lahat ay nakaka-experience ng mga ganong kakaiba na kwento ng buhay. At bago ko isulat itong kwento ko ay handa na akong makabasa ng mga komento. Nagawa-gawa ko lamang ito, ganun pa man ay alam ko naman sa sarili ko na nangyari talaga ito sa buhay ko. Papa Dudut, lumaki po ako na malapit sa daddy ko. Pareho namang may trabaho ang mga magulang ko pero si daddy talaga ang palaging gumagawa ng paraan para makapag-bonding kami. Workaholic kasing tao ang mami ko at kapag nasa bahay naman siya ay madalas niya lamang akong sinusungitan. Si daddy naman ay palagi akong pinapasyal tuwing araw ng Linggo. Kumakain kami sa labas, gumagala sa mall at kung minsan pa nga ay namimili rin kami ng mga gamit na para sa akin. Dahil si daddy ay mas madalas na nagpaparamdam sa akin ng pagmamahal. Hindi ko tuloy maiwasan na magtampo sa mami ko. Pero palagi namang sinasabi ni daddy na ang pagtatrabahong ginagawa ni mami ay para din sa future ko. O Lira, nakapili ka na ba sa menu ng gusto mong kainin? Tanong ni daddy. Gusto ko po ng spaghetti, ice cream at saka leche flan. Tugon ko naman. 8 years old pa lamang ako noon at nasa isang restaurant kami para mag-celebrate ng award na nakuha ko sa school. Sige, sandali lang at ibibigay ko na yung mga order mo sa waiter para makakain na tayo. Ang wika ni daddy bago tumawag ng waiter na kaagad namang lumapit sa amin. Kinuha ng waiter ang order namin at kaagad din siyang umalis. Hi, nagugutom na ako. Sana mabilis lang na dumating ang mga order natin. Ikaw Lira, nagugutom ka na rin ba? Tanong ni daddy sa akin. Sakto lang po. Kumain po kasi ako ng ice cream kanina bago kayo dumating sa school. Sagot ko naman. Oo nga pala, nag-ice cream ka na kanina kaya dapat hindi na kita inorderan pa ng ice cream. Ang sabi pa ni daddy. Daddy, ngayon lang naman po eh. Hindi naman po ako madalas mag-ice cream kapag nasa bahay ako. Pakiusap ko kay daddy kasi baka bigla niyang ipakancel ang ice cream ko. O sige, basta huwag mo sasabihin kay mami mamaya na dalawang beses ka na nag-ice cream ha? Kung hindi, dalawa tayong pagagalitan yan. Natatawang bilin pa ni daddy. Opo, hindi ko po sasabihin sa kanya kasi ayoko rin pong mapagalitan ni mami. Pero daddy, hindi po ba susunod si mami dito sa restaurant? Tanong ko sa kanya. Para sa akin kasi ay special na araw yon kaya gusto ko sanang buo kaming pamilya na nagse-celebrate noon. Ano kasi anak eh, naka-overtime daw siya ngayon sa trabaho. Sagot naman ni daddy. Lagi na lang po siyang ganun daddy. Kailan po ba siyang magkakaroon ng oras para sa akin? Malungkot na tanong ko pa. Anak, pinaliwanag ko naman sa iyo ang tungkol sa trabaho ni mami, hindi ba? Kaka-promote lang niya kasi. Kaya mas busy talaga siya ngayon. Saka lahat naman ng to ay ginagawa niya para sa iyo. Huwag kang mag-alala. Kapag nakausap ko siya mamaya, sasabihin ko na lumabas tayong tatlo sa susunod na linggo kaya huwag ka nang magtampo sa kanya, okay? Ang wika pa ni Daddy. Opo Daddy, hindi na po. Malungkot pa rin sagot ko. O siya, mag-CR muna ako at babalik din ako kagad ha. Paalam ni Daddy bago tumayo mula sa kinakaupuan niya. Habang naghihintay ay nakarinig ako ng ingay mula sa labas ng restaurant. Malakas na busina ng mga sasakyan at mga nagsisigawa na tao. Napatingin ako sa transparent na salamin kung saan ay kita ko ang mga tao sa labas pero mukhang malayo ang pinanggagalingan ng mga ingay. Nang ibalik ko ang tingin ko sa harap kong upuan ay bahagya ako nagulat nang may nakaupo na doon na batang babae. Maputla ang labi niya, may dugo siya sa ilong at noo niya. Magulo rin ang bangs at buhok niya na hanggang balikat. Nakakagulat ka naman? Anong name mo? Tanong ko sa bata na siguro ay mas matanda sa akin ng isa o dalawang taon. Carmina? Malumanay na sagot ng bata. Bakit ka nandyan sa upuan ni Daddy? Nasaan ba ang parents mo? Tanong ko pa. Andun, sagot niya at itinuro ang labas ng restaurant kung saan ay nagtatakbuhan ang mga tao patungo sa nagkakagulong mga sasakyan. Ah, nandun sa labas? Eh bakit may sugat ka sa noo at sa ilong? Hindi ba yan masakit? Muling pagtatanong ko. Umiling naman siya habang nakatitig lamang sa akin. Bigla naman siyang naubo at tumilabsik sa mukha ko ang malapot niyang dugo. At nang muli siyang maubo, sa kaharap ko namang lamesa at mga plato. Hindi ako takot sa dugo at awa din ang naramdaman ko sa bata. Lalo na at patuloy siya sa pagsuka ng malalapot na dugo. Oh my God, ang daming dugo! Wait lang, tatawagin ko si Daddy para madala ka namin sa ospital. Nag-alalang wika ko pero nang tumayo ako, kaagad na may humawak sa braso ko na halos ikalundag ko sa pagkakagulat. Lira, ano nangyayari? Saan ka pupunta? Nagtatakang tanong ni Daddy habang nakahawak na sa braso ko. Yung bata po kasi sumuka ng dugo. Pautal-utal na sagot ko habang itinuturo ang batang kausap ko. Ha? Sinong batang tinutukoy mo? Muling tanong ni Daddy. Ayan po siya Daddy oh. Hindi niyo ba siya... Naputol na ang sinasabi ko nang malingunan ko ang kanina lang ay kinakaupuan ng batang babae na sumuka ng dugo. Wala na doon ang bata. Sinong bata? Wala namang bata dito eh. Naku anak, namamalikmata ka naman yata eh. Wika ni Daddy bago umupo sa pwesto niya. Sa pwesto ng dugo ang bata ang kausap ko lamang kanina. Umayos ka na nga ng upo mo dyan at papalapit na ang waiter dito sa atin oh. Utos pa ni Daddy. Sumunod naman ako sa sinabi niya habang hinahawakan ang mukha ko. Wala nang malagkit na dugo noon. Wala na rin sa damit ko pati na rin sa lamesa namin. Pero sigurado ako na may batang babae talaga kanina. Daddy, may kausap po talaga akong bata kanina. Pangungulit ko pa kay Daddy habang inilalagay na ng waiter ang mga pagkain namin sa lamesa. O sige, naniniwala na ako sa mga sinasabi mo. Ang wika pa ni Daddy. Talaga po? Tanong ko. Oo, at siguro eh sinundo na siya ng parents niya bago pa ako makalapit dito sa lamesa natin. Kaya huwag mo na siyang isipin pa, okay? Ang wika pa ni Daddy. Opo Daddy, sagot ko naman. Waiter, ano yung ingay sa labas kanina? Parang may nagkakagulo dun eh. Tanong ni Daddy sa waiter. May nasagasaan po kasi kanina sa kabilang kalsada. Sagot ng waiter habang nilalagay ang plato ng spaghetti sa tapat ko. Hala, ganun ba? Eh kawawa naman. Matanda ba yung nasagasaan? Muling tanong pa ni Daddy. Hindi po, batang babae raw po eh. Sagot ng waiter. Nakita kong makahulugang tumingin si Daddy sa akin pero kaagad niya namang binawi. Hindi na siya nagsalita noon sa waiter hanggang sa umalis na ito. Kumain na rin kami ni Daddy ng mga pagkain na inorder niya bago niya iniba ang topic ng pag-uusap namin. Hindi na siya nagsalita pa ng tungkol sa batang ikinuwento ko hanggang sa matapos na ang dinner namin at nagaya na siyang umuwi kami. Kakalabas lang namin ng restaurant nang bumalik si Daddy sa loob dahil naiwan niya raw sa cashier ang credit card niya. Ako naman ay iniwanan niya malapit sa kinatatayuan ng guard. Huwag muna kayong umalis. Napalingon ako sa pinanggalingan ng boses na yon. Ang batang babae na may sugat sa noo at dumudugo ang ilong. Ikaw na naman? Akala ko kasama mo na ang parents mo. Ang wika ko sa kanya. Nakatayo siya ng ilang hakbang mula sa akin. Huwag muna kayong umalis. Wika ulit ng bata. Mas maputla na ang labi niya noon at mas malaki na rin ang sugat sa ulo niya. Hindi pwede kasi naghihintay si mami sa amin sa bahay. Ang wika ko pa sa kanya. Huwag muna kayong umalis. Wika niya pa. Alam mo, paulit-ulit lang ang sinasabi mo. Kamot-ulong sabi ko sa kanya. Bata, sinong kausap mo dyan? Tanong ng security guard. Ha? Ayan po yung bata na may dugo sa ilong at noo niya. Ang turo ko sa bata. Wala namang ibang bata dito kundi ikaw lang eh. Ang sabi pa ng guard. Manong, thank you po sa pagbabantay sa anak ko ha. Ang sabi ni Papa nang makalapit na sa akin. Sige sir, walang anuman po. Sagot naman ang guard. Halika na Lira, uuwi na tayo. Ang wika pa ni Papa. May gusto pa sana akong sabihin pero hinila na niya ako at naglakad na kami patungo sa may kotse namin. Bago umalis ang kotse namin sa restaurant ay muli kong nakita ang batang babae. Nakatayo siya malapit sa amin. Malungkot ang mukha habang umiiling na nakahatid tanaw sa pag-alis namin. Anong sabi sa iyo ng guard? Parang kinakausap kanya kanina. Tanong ni Papa habang nagda-drive. Tinatanong lang po niya kung may kausap daw ako. Tinuro ko sa kanya yung batang babae pero hindi naman daw niya nakikita. Naiinis na kwento ko. Batang babae? Yun ba yung kausap mo sa loob ng restaurant? Tanong ni Daddy. Opo, nakita ko rin po siya kanina bago tayo umalis sa restaurant. Malungkot na malungkot po ang mukha niya. Sagot ko. Nakikita mo pa rin pala siya? Halos pabulong na wika ni Daddy pero sapat na ang lakas para maintindihan ko ang sinasabi niya. Ano pong ibig niyong sabihin? Nagtatakang tanong ko. Wala. Siguro sa susunod na linggo dumalaw naman tayo sa lola mo para na rin makausap ka niya at naputol na ang sinasabing yon ni Daddy dahil sa nakakabinging busina ng sasakyan mula sa likod namin. Kasunod ang pagbangga noon sa sinasakyan naming kotse. Halos tumalsik ako mula sa kinakaupuan ko na pinigilan lang ng seatbelt na biglang humigpit sa katawan ko. Pero nang maramdaman kong tumama ang ulo ko sa salamin, nang katabi kong bintana ay tuluyan ang nagdilim sa akin ang lahat. Lira anak, boses ni Daddy ang gumising sa diwa ko. Mabigat ang pakiramdam ko sa mga talukap ko pero mas mabigat ang buong katawan ko na halos hindi ko na maikilos. Lira, ako to si Daddy mo. Boses ulit ni Daddy. Sa pangalawang pagkakataon ay inipon ko ang lakas ko para maimulat ang mga mata ko. At nakita ko nga si Daddy na nakaupo sa tabi ng kamang hinihigaan ko. Nilibot ko ang paningin ko sa paligid. Nasa isang kwarto ako na hindi pamilyar sa akin. Pinilit kong alalahanin kung ano nga bang nangyari pero bigo akong paganahin ang utak ko. Daddy, ano pong nangyari? Nahihirapang tanong ko kay Daddy. Medyo madilim ang paligid pero malinaw ko siyang nakikita. Ang maliwalas niyang mukha na may malalim na mga wrinkles. Ang ngiti sa maputla niyang mga labi at pati na rin ang lungkot sa mga mata niya. Daddy, bakit po kayo umiiyak? Nagtatakang tanong ko. Naramdaman ko ang paghawak ni Daddy sa kamay ko at pagpisil niya doon. Kailangan ko na kasing umalis, ang wika niya. Saan po kayo pupunta? Nagtatakang tanong ko pa. Hindi siya sumagot at mas lalo pang naiyak. Sa trabaho po ba, Daddy? Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako magtatampo kasi alam ko naman po na babalik din po kayo kaagad. Basta promise ninyo po na mamamasyal ulit tayo kasama naman si Mommy, ang sabi ko pa sa kanya. Pinunasan ni Daddy ang mga luha niya at saglit na hinagka ng maliit kong kamay bago muling nagsalita. Lira, ingatan mo palagi ang sarili mo ha? At palagi mong tatandaan na mahal na mahal na mahal ka ni Daddy. Hinding-hindi magbabago yon kahit na anong mangyari. Naiiyak pa ang sabi niya. Alam ko naman po yon, kahit na hindi niyo sabihin sa akin. Alam ko po na mahal ninyo ako ni Mommy. Huwag na po kayong malungkot kasi hindi naman po ako nagtatampo sa inyo ni Mommy. Ang sagot ko naman. Hay, sige Lira. Kailangan ko nang umalis. Kailangan nang umalis ni Daddy. Muling paalam pa niya sa akin. Mamaya na po kayo Daddy umalis. Wala pa po kasi akong makakasama dito sa room. Nasaan po ba si Mommy? Saka nasaan po ba tayo? Nagtatakang tanong ko habang nililibot ang tingin sa buong kwarto. Iingatan mo ang sarili mo palagi ha? Mahal na mahal ka ni Daddy. Paalam Lira. Nang binitawan ni Daddy ang kamay ko ay pilit akong kumilos para abutin siya pero bigo ako dahil sa matinding kirot na nararamdaman ko sa mga balakang ko. Daddy, sandali lang po. Huwag niyo po akong iwanan, Daddy. Tawag ko sa kanya. Hindi ko alam kung bakit hindi ko gusto ang pagpapaalam na ginagawa ni Daddy ng mga oras na yon. Hindi ko maintindihan kung bakit lumuluha ang mata ko. At hindi ko na maintindihan ang mga nangyayari sa paligid ko. Daddy, please, huwag po kayong umalis. Huwag niyo po akong iwanan, Daddy. Daddy, bumalik po kayo, please. Umiiyak pa na pakiusap ko pero hindi na ako pinakinggan pa ni Daddy. Marahan pero dire-diretso siyang naglakad palayo mula sa akin. Hanggang sa buksan na niya ang pinto at muli yung magsarado, natanda na tuluyan na niya akong iniwanan. Patuloy ako sa pagpalahaw ko ng iyak nang muling bumukas ang pinto kasunod ang pagliwanag ng buong kwartong kinakaroonan ko. Lira anak, umiiyak na lumapit sa akin si Mommy at kagad akong niyakap. May mga nakasunod na sa kanyang nurse at pati na ang isang tita ko. Kaagad na hinanap ng mata ko si Daddy pero bigo akong makita siya. Mommy, nasaan po si Daddy? Tanong ko kay Mommy. Umiwalay sa pagkakayakap sa akin si Mommy at saglit na tinignan ng tita kong naluluha din ang mga mata. Lahat sila ay nakatingin sa akin at tila nagtuturoan kung sino ang sasagot sa tanong ko. Nasaan po si Daddy? Gusto ko po siyang makita. Wika ko. Hinawakan ni Mommy ang mga pisngi kong basa ng luha. Saglit niya akong tinitigan kasunod ang malalim na pagbuntong hininga. Bago niya sinagot ang tanong ko. Lira anak, wala na ang Daddy mo. Iniwan niya na tayo. Napapailing ako sa mga sinasabi ni Mommy. Hindi, hindi po pwedeng mangyari yan. Yung sinasabi ninyo, Mommy. Nandito lang po siya sa kwarto kanina kasama ko. Kausap ko lang po siya kanina kaya imposible po yung sinasabi ninyo, Mommy. Buhay po si Daddy. Buhay po ang Daddy ko. Nasaan po siya? Gusto ko po siyang makita. Daddy, Daddy, please bumalik ka na. Bumalik ka na, Daddy. Umiiyak na pakiusap ko. May sumunod pang sinabi si Mommy pero wala na akong naintindihan. Ayoko nang intindihin ang mga salitang yon dahil ayoko ring paniwalaan na wala na ang Daddy ko. Kausap ko pa siya kanina kaya imposible, imposible na wala na siya. Papadudot, kinabukasan ay nakalabas na ako ng ospital. At sa mismong bahay namin ay nakita ko doon na doon nakaburol si Daddy. Sinabi ni na Mommy na may bumangga raw na truck sa kotseng sinasakyan namin. At hindi nga raw nakaligtas si Daddy sa nangyaring aksidente. Ayoko pa rin sanang maniwala na wala na si Daddy pero wala na akong ibang magagawa pa dahil iniharap na sa akin ni na Mommy ang masakit na katotohanan. Naiyak talaga ako nang makita ko si Daddy sa loob ng kabaong. Maputla ang kanyang mukha, malalim ang wrinkles at walang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi ako pwedeng magkamali at sigurado ako na hindi rin ako nananaginip ng gabing yon. Si Daddy talaga ang nakita ko na pumasok sa kwarto ko at nagpaalam sa akin sa huling sandali. Pero syempre walang naniniwala sa mga sinabi kong yon. Ang sabi nila ay baka raw namamalik mata o nananaginip lamang ako na dinalaw ako ni Daddy. Imposible raw na makausap ko pa si Daddy dahil patay na nga siya. At hindi raw pwedeng mangyari na makakausap ako ng isa pang patay. Mula nang mailibing si Daddy ay mas naging madalas na ang pagmamalik mata ko, Papa Dudut. Hindi ko alam kung epekto ba yon ang malakas na pagkakatama ng ulo ko sa bintana ng kotse sa nangyaring aksidente o lumala lang talaga ang kakaibang nakikita ng mga mata ko. Minsan anino lamang ang nakikita ko, pero madalas ay figura ng tao na unti-unting nagiging malinaw ang mukha. Hindi ko yon sinasabi kay Mami dahil alam ko naman na hindi siya maniniwala. Kaming dalawa na lang din ang magkasama sa bahay at madalas na naiiwan ako mag-isa kapag nasa trabaho siya. Kahit na hindi naman kailangan ay maaga akong natuto na magluto, maglaba at maglinis ng bahay. Sobrang bored na kasi ako sa bahay kaya yun na lamang ang ginagawa ko. Hindi rin kami namamasyal ni Mami kapag weekend. Kapag may award ako sa school, pasalubong o regalo na lamang ang ibinibigay niya sa akin. Natutuwa rin naman ako kahit papaano, pero syempre mas gusto ko ng oras ang ibinibigay niya sa akin kagaya ng palaging ginagawa ni Daddy. Dalawang taon nang nakakalipas noon nang dumalaw kami ni Mami sa bahay ng isang kamag-anak namin. Ang sabi niya ay may namatay daw doon at makikiramay lang daw kami saglit. Hindi naman yon kalayuan mula sa bahay namin at nang dumating nga kami doon ay maraming tao sa loob ng bahay. Naiwan muna ako sa labas at nakaupo sa may bangko na malapit sa mga taong nagkukumpulan dahil sa sugal. Pumasok na si Mami at ang sabi niya ay babalikan niya ako kapag may nakita siyang pwesto sa loob ng bahay. Nanonood lamang ako sa mga nagsasakla nang tumabi sa akin ang pinsang kong si Angelo. Kaidaran ko siya at madalas na kalaro kapag pumupunta kami sa bahay nila para makifiesta. "Hi Angelo, sinong patay dito sa bahay ninyo?" tanong ko sa kanya. "Hindi ko rin alam eh," nakangiting sagot niya. Payat na payat ang mukha at katawan niya. Malalim din ang eye bags niya at medyo manipis na ang kanyang buhok. "Paanong hindi mo alam eh, bahay niyo ito?" Nagtatakang wika ko. "Silipin mo na lang doon sa loob mamaya." "Oo nga pala, pwede bang humingi ng favor?" tanong niya sa akin. "Sige, ano ba yun?" sagot ko. "Pakisabi naman kay nanay na may card akong ginawa para sa birthday niya. Andun sa loob ng backpack ko. Baka kasi hindi niya makita tapos matapon pa yung bag ko na yun eh," ang wika niya. "Eh bakit hindi ikaw magsabi sa kanya?" nagtatakang tanong ko. "Ikaw lang ang magsasabi mamaya," sagot naman niya. "Naku, siguro napagalitan ka ni tita, no? Ikaw naman kasi masyado kang makulit minsan. Ayan tuloy, napagalitan ka ng nanay mo," pang-aasar ko pa sa kanya. "Lira, halika na rito sa loob," ang tawag ni Mami sa akin na nakatayo sa may pinto. "Sige po Mami, kausap ko lang po si..." "Sana punta yun?" nagtatakang tanong ko nang bigla na lamang mawala sa tabi ko si Angelo. Tumayo na ako mula sa kinakaupuan ko at pumasok na sa loob ng bahay. Maliit lamang ang bahay ni na Angelo at maluwag ang paligid para na rin magbigay ng spasyo sa nakaburol doon. May kabaong na nasa tabi at hindi gaanong kalakihan. Hanggang sa mga oras na yon ay hindi ko pa rin kilala kung sino ang patay, kaya naman nang hawakan ni Mami ang kamay ko ay sabay na kaming naglakad papalapit sa kabaong. Dahan-dahan ang paglalakad namin na parabang bigla na lamang bumagal ang oras noon. At hindi ako makapaniwala nang tuluyan na kaming makalapit sa kabaong at nakita ko doon ang pinsang kong si Angelo. Hindi na kinain ang katawan niya ang chemotherapy niya. Ilang beses akong nanalangin na sana ay malampasan ni Angelo ang lahat ng ito pero wala. Sumuko pa rin siya. Iniwanan niya pa rin ako. Naiiyak na wika ni Tita Wilma, ang nanay ni Angelo. Baka kaya mo rin niyang malampasan, Ate Wilma. May dalawang anak ka pa na pwede mong kuhanan ng lakas. Ang sabi ni Mami habang hinahagod ang likod ng tita ko. Napakabata pa niya. Kung bakit naman kasi kailangan pa siyang mauna kaysa sa akin. Sana ako na lang ang namatay. Sana hindi na lang si Angelo. Iyak pa ni Tita Wilma. Huwag mong sabihin yan. May dahilan naman ang nangyayari sa buhay natin. Kaya dapat na mas magpakatatag pa tayo. Basta kung may maitutulong ako sa inyo, magsabi lang kayo sa akin ng asawa mo ha? Ang wika pa ni Mama. Naging malikot ang mga mata ko. Nanindig ang mga balahibo ko kasunod ang mga bulong na naririnig ko. Kausap ko lang si Angelo kanina paano nangyaring nasa loob na siya ng kabaong. Pinaglalaruan na naman ba ako ng mga mata ko? Lira? Isang bulong na nanggaling sa may pinto ang narinig ko. Napalingon ako doon at nakita ko si Angelo. Nakataas ang braso niya at nakaturo sa bag na nakasabit sa may dingding. Ayaw ko sanang magsalita dahil alam ko na hindi totoo ang nakikita ko pero sa isang kurap ko pa ay nakita ko si Angelo na nasa mas malapit na sa kinakatayuan ko. Wala siyang sinasabi pero nakaturo pa rin ang hintuturo niya sa bag niya na nakasabit. Alam ko na ang gusto niyang gawin ko. May ginawa raw pong birthday card si Angelo. Mahina at nauutal na wika ko. Nasa baba na ang mga tingin ko dahil halos katabi ko na si Angelo. Alam ko na hindi niya ako titigilan hanggat hindi ko nagagawa ang pabor na hinihingi niya sa akin. Napatingin sa akin si Mami, Tita Wilma at ang iba pang tao na nasa sala ng bahay. Ano yun, Lira? Tanong ni Tita Wilma habang nagpupunas ng mga luha. May ginawa raw po na birthday card si Angelo. Sagot ko. Ano bang sinasabi mo, anak? Hay nako, inaanto ka na siguro. Ang mabuti pa, maupo ka na lang muna dyan at uuwi na rin tayo mamaya. Ang wika ni Mami na alam kong gusto na akong patigilin sa mga sinasabi ko. Pakisabi naman kay nanay na may card akong ginawa para sa birthday niya. Andun sa loob ng backpack ko. Baka kasi hindi niya makita tapos matapon pa yung bag ko na yon. Bulong pa ni Angelo sa may tenga ko. Hindi ako kumilos mula sa kinakatayuan ko at nanatiling nakababa rin ang mga tingin ko. Ayoko makita si Angelo sa kabaong niya at sa tabi ko. Please, Lira. Pakisabi naman kay nanay na may card akong ginawa para sa kanya. Andun lang sa loob ng backpack ko. Muling bulong niya. May ginawa raw pong birthday card si Angelo na nasa loob po ng backpack na nakasabit sa dingding, ang sabi ko. Tama na yan, Lira. Halika nga dito at umupo ka na lang. May inis sa boses na sabi ni Mami. Hinila na niya ako at pinaupo sa sulok. Samantalang si Tita Wilma ay lumapit sa may backpack kung saan ay nakaturo si Angelo. Binuksan niya yon at lalo siyang naiyak nang makita doon ang birthday card na gawa ni Angelo. Totoo nga. Totoo ang sinasabi ni Lira. Umiiyak na wika ni Tita Wilma bago naglakad palapit sa akin. Lumuhod siya sa harapan ko at hinawakan ang kamay ko. Sabi mo sa akin, Lira, nandito pa rin ba si Angelo? Umiiyak na tanong ni Tita Wilma. Itinaas ko ang tingin ko at inilibot sa paligid at nakita ko si Angelo na nakatayo pa rin sa may pinto at nakangiti ng kumakaway sa akin. Nasa may pinto po siya, sagot ko. Angelo, anak, mahal na mahal ka ni nanay, salamat. Salamat dito sa birthday card na ginawa mo sa akin. Maraming salamat, anak. Umiiyak na sabi ni Tita Wilma habang nakatingin sa may pinto. Muling kumaway sa akin si Angelo bago siya naglakad palayo mula sa pinto. Umalis na po siya, Tita Wilma, ang wika ko. Muling lumapit sa akin si Tita Wilma at niyakap ako ng mahigpit. Salamat sa iyo, Lira, ha? Salamat kasi dahil sa iyo, naramdaman ko na nandito si Angelo kahit saglit lang. Salamat, wika niya. Naging usap-usapan ako at ang nangyari sa buong bahay, Papa Dudut. May lumapit sa akin at humawak sa kamay ko at ang iba ay dinasalan ako na parang santo. Wala akong maintindihan masyado sa mga nangyayari kasi bata pa lamang ako noon. Basta ang alam ko lang ay nakakakita ako ng mga bagay na hindi nakikita ng ibang tao. Nang umalis na kami ni Mami sa bahay ay nakasunod ng tingin sa amin ang mga tao sa loob ng bahay. Nagmamadali sa paglalakad si Mami hanggang sa makasakay kami ng kotse. At habang nasa biyahe ay tahimik lamang siyang nagdadrive. Gusto ko siyang kausapin tungkol sa nangyari sa pinsang kong si Angelo. Pero sa nakita kong kaseryosohan sa mukha niya, hindi na lamang ako nagsanita hanggang sa makauwi na kami ng bahay. Magkasunod kaming pumasok sa loob ng bahay at inutusan niya akong magbihes para makakain na raw kami ng hapunan. Hindi rin kasi kami kumain sa bahay ni Tita Wilma. At nang makabalik ako sa kusina ay nakahain na mga pagkain at in-takeout namin sa nadaanan naming fast food bago umuwi. Yung nangyari sa bahay ng Tita Wilma mo kanina, medyo pabitin ang wika ni Mami, nasa hapagkainan na kami at sabay na kumakain ng hapunan. Yung pagpapakita po sa akin ni Angelo, hindi ko rin po inaasahan yon, Mami. Nagulat po ako na nasa tabi ko na lang po siya tapos humingi po siya ng pabor sa akin na sabihin kay Tita na ayoko nang mauulit yon, ha? Ang putol ni Mami sa mga gusto ko pa sanang ikwento sa kanya. Po, usal ko. Nilunok muna ni Mami ang inunguya niya bago niya ako seryosong tinignan. Ang sabi ko, ayoko nang mauulit yung nangyari kanina. Yung pag-iimbento mo ng mga sinasabi mo pati na yung mga nakikita mo na yan. Ayoko nang maririnig mula sa iyo yan, ha? Seryosong utos ni Mami. Pero Mami, hindi naman po ako nag-iimbento. Totoo po yung mga sinasabi ko kanina. Giit ko pa. Kakasabi ko lang, hindi ba? Ayoko nang makakarinig ng mga bagay na ganyan mula sa iyo, Lira. Mas may otoridad na ang boses niya noon. Ayoko lang po naisipin ninyo na nagsisinungaling ako, nag-iimbento ng kwento. Totoo naman po na nakita ko at nakausap ko si Angelo. Siya po ang lumapit sa akin kanina para isabi yung tungkol sa birthday card na ginawa niya para kay Tita Wilma. Ang kwento ko pa. Lira, ano ba? Hindi ka na ba talaga marunong makinig sa akin? Sigaw pa ni Mami. Nakikinig naman po ako sa inyo. Pigil ang mga luha na sagot ko. E ano yung sinasabi mong yan? Ang sabi ko, huwag ka nang magsasalita ng kahit na ano tungkol dyan, hindi ba? Utos niya. Pero bakit po? Totoo naman po kasing nakikita ko sila, Mami. Giit ko pa. Dahil ayokong isipin nila na may anak akong isang baliw. Naiintindihan mo ba yon? Kapag pinagpatuloy mo pa yung mga sinasabi mong yan, marami mag-iisip na nababaliw ka lang. Maraming hindi maniniwala sa iyo, anak. Gusto ko lang naman na magkaroon ka ng normal na buhay. At hindi mangyayari yon kung patuloy kang magiging ganyan, paliwanag ni Mami sa akin. Hindi na ako nagsalita pa at nagpunas na lamang ng luha ko. Alam ko naman kasing mas magaganit lamang si Mami kapag nagsalita pa ako. Kaya mas mabuti pa na tumahimik na lamang ako kahit na napakadami ko pa sanang gustong sabihin sa kanya, Papa Dudut. Mula noon ay nanahimik na lamang ako sa mga nakikita ko, Papa Dudut. Iniisip ko na lang na ang pagkakaroon ko ng ganong kakayahan ay parang pagiging isang baliw na rin. Kasi hindi ba ang baliw? May mga nakikita na hindi nakikita ng normal na tao. Parang baliw na rin tuloy ako kasi hindi lahat ng tao ay kayang makita ang mga nakikita ko. Isa pa ay ayoko rin talagang nag-aaway kami ni Mami. Ayoko nang nagagalit siya sa akin kaya sinunod ko na lamang ang gusto niya. Hindi ko na in-entertain pa ang mga nakikita o nararamdaman kong kakaiba. Nasa high school ako nang dumalaw kami sa lola ko sa La Union. Mama siya ng daddy ko at minsan lang kaming makadalaw sa kanya. Kaya naman nang makarating kami sa La Union ay namangha talaga ang mga mata ko sa laki ng pinagbago ng lugar na yon. Ganon pa rin naman ang ayos ng lumang bahay ni Lola, pero ang mga halaman niya ay mas lumago mula sa harapan hanggang sa may likod ng bahay. Lira, ikaw nang magdala ng dalawang bag mo dyan. Mauna na ako sa iyo sa loob ha? Ang utos pa ni Mami. Sige po Mami, sagot ko. Kinuha ko na ang bag ko mula sa likod ng kotse bago yon sinara. Susunod na sana ako kay Mami nang may marinig akong dalawang batang naghahabulan na malapit sa kinakatayuan ko. Taya, wika ng batang lalaki. Ang daya mo naman kuya, pagmamaktol ng isa pa. Malaki ang bakura ni na Lola, pero hindi ko alam na may mga bata nang nakatira sa bahay niyang yon. Nagpatuloy pa sa paghahabula ng dalawa nang mapansin nila akong nanonood sa kanila. Huminto sila at kumaway mula sa akin. Napangiti na rin ako at kumaway din sa kanila. Lira, apo, ang bati ni Lola nang makalapit sa akin. Ano pang hinihintay mo dyan? Bakit hindi ka pa pumasok sa loob ng bahay? Tanong pa niya sa akin. Ay, sorry po Lola. Natuwa po kasi ako sa mga bata naghahabulan kanina dyan sa may halaman. Kwento ko nang makahalik ako sa pisngi ni Lola. Bata? Eh sinong mga bata? Nagtatakang tanong pa ni Lola. Nasa na ba yung mga yon? Eh baka po tumakbo dun sa may garden ninyo. Ang wika ko naman. Imposible yan dahil walang ibang nakakapasok dito sa bakuran ko kung hindi ako lang at ang dalawang katiwala ko dito. Ang sabi pa ni Lola. Napasinghap ako sa mga narinig ko, Papa Dudut. Naalala ko ang itsura ng dalawang bata. Medyo maitimang kulay na mga balat nila na parang puro uling. Napaisip tuloy ako kung totoo mga bata nga sila o pinaglalaruan na naman ako ng mga mata ko. Pumasok na po tayo Lola. Yaya ko na lamang sa kanya nang sumeryoso ang mukha niya at mapatitig sa akin. May sarili akong kwarto sa bahay ni Lola. Malaki kasi yon Papa Dudut at halos lahat ay gawa sa kahoy. Bago mamatay si Daddy noon ay narinig ko na gusto na niyang iparenovate ang bahay na yon pero ayaw namang pumayag ni Lola. Ayaw raw ni Lola na mawala ang alaala ni Lolo sa bahay niya. Dati rin ay dalawang beses sa isang taon kung umuwi kami ni Mami sa La Union. Pero mula nang mawala nga si Daddy ay isang beses na lamang sa isang taon. Pero kahit na ganoon ay hindi naman nagbago ang lambing ni Lola kapag sumasalubong sa akin. Sigurado ka ba na gusto mo akong tulungan sa pagluluto ko dito ng pansit? Tanong ni Lola sa akin habang naghihiwa ako ng karot. Siyempre naman po. Alam niyo naman po na ito ang pinaka-bonding moment natin, Lola. Nakangiti kong sagot. Hay nako, manang mana ka talaga sa daddy mo. Ginawang tambayan tong kusina ko. Natatawang wika pa ni Lola. Sa susunod kayo naman po ang ipagluluto ko, Lola. Ang sabi ko. Talaga, marunong ka na magluto? Gulat na tanong ni Lola. Opo. Gustong-gusto nga po ni Mami ang kare-kare na luto ko eh. Kapag natikman niyo po yun, nako makakalimutan niyo pati na ang birthday ninyo. Pagmamalaki ko pa sa kanya. Sige nga, gawan mo nga ako ng kare-kare bukas at magpapabili ako ng mga sangkap na kailangan mo. Ang wika naman ni Lola. Walang problema Lola, basta ihanda niyo na mga vitamins ninyo para sa memorya ninyo kasi marami kayong makakalimutan ng dahil sa luto ko. Natatawa ang sagot ko pa. Hay nako, lalo ko tuloy naalala sa iyo ang daddy mo. Ganyan na ganyan din siya kung magsalita. Napapailing na sabi ni Lola bago unti-unti ay sumeryoso ang mukha niya. Pero maiba ko Lira. Nakikita mo pa rin ba sila? Mahinang tanong ni Lola. Sino pong sila? Kunwari tanong ko sa kanya. Inabot ni Lola ang kamay ko at marahan yung pinisil. Wala dito ang mami mo. Lumabas siya para pumunta sa bahay ng isang tita mo kaya pwede kang magkwento sa akin ngayon. Ang sabi pa ni Lola. Alam ni Lola na ayaw ni mami na pinag-uusapan ang tungkol sa mga nakikita ko. Alam niya rin na nagde-deny lang talaga ako noon. Yung nakita mo mga bata kanina sa may bakuran, isang batang babae at batang lalaki ba yon? Tanong ni Lola. Nagbitaw ako ng malalim na hininga bago ako tumango sa kanya. Ay, sabi na eh. Ang wika ni Lola bago minitawan ang kamay ko at nagpatuloy siya sa ginagawang paghihiwa ng repolyo. 2 taon ang nakakalipas nang may maganap na sunog malapit dito. Isang maliit na bahay ang nasunog at nakulong ang 2 bata sa loob. Hindi naman natupok ang apoy ang buong kabahayan, pero nang makita nilang 2 bata sa loob ng bahay, walang buhay na mga ito dahil nalanghap nila ang mga usok. Suki ako ng bigas ng nanay ng 2 bata na yon. Kaya kapag nagdi-deliver sila ng bigas dito ay madalas ay kasamang 2 bata at naglalaro sa may bakuran. Sigurado ako na silang mga nakita mo kanina, Lira. Ang kwento pa ni Lola. Naniniwala po kayo sa mga nakikita ko? Hindi makapaniwalang tanong ko. Oo naman. Alam ko na nagsasabi ka ng totoo at hindi nag-iimbento lang. 4 years old ka pa lamang, napansin na ng daddy mo yung mga nilalang na nakikita mo na hindi niya nakikita. Alam niya at alam ko na meron kang kakaibang kakayahan. Sagot pa ni Lola. Pero bakit ako lang po ang nakakakita ng mga ganun? Bakit hindi lahat ng tao nakikita ang mga nakikita ko? Naguguluhan ko pa rin tanong sa kanya. Kasi hindi lahat ay nakakatanggap ng regalo na kagaya ng sayo. Sagot naman ni Lola. Hindi po ba sumpa ang tawag dito? Yun po kasi ang sabi ni Mami sa akin dati, kapag pinagpatuloy ko raw itong ginagawa ko, eh parang sinumpa na raw po ako sa impyerno ang kaluluwa ko. Malungkot na kwento ko. Inihinto ni Lola ang ginagawa niya bago muling tumingin sa akin. Sumpa ang tawag kapag sa masama mo ginamit ang kakayahan mong yan. Pero hanggat alam mo sa sarili mo na wala kang ginagawang mali, hindi ka dapat na matakot. Lira, basta ito ang tatandaan mo. Ano man ang makita mo, masaya man o mabuti ay palagi ka ring magdarasal. Humingi ka ng gabay mula sa Diyos para hindi ka maligaw ng landas. Mapanlin lang kasi ang demonyo, kaya hindi ka dapat mawala ng pananalig sa Diyos. Sa may itaas, dapat kang nagdarasal at palaging manggagaling dito sa puso natin ang dasal mo. Ang bilin ni Lola sa akin. Medyo naluha ako sa pag-uusap naming yon, Papa Dudut. Yon kasi ang unang pagkakataon na naramdaman kong may naniniwala sa sinasabi ko. Noong ko naramdaman na hindi pala ako nababaliw o mas lalong hindi sumpa ang kakayahan ko. Sa ilang araw na pagbabakasyon namin sa bahay ni Lola, sobrang nag-enjoy talaga ako nakausap at kasama siya. Ang dami niyang kinuwento sa akin at tungkol sa buhay ni na Lolo at pati na rin ang tungkol kay Daddy. Yon ang pinakamasayang naging bakasyon ko sa La Union, Papa Dudut. Kaya naman ang kinailangan naming umalis ay naiyak talaga ako pagkatapos ng mahigpit na yakap kay Lola. Bumalik sa dati ang buhay ko sa Maynila. Yung tahimik na ako, napilit na iniiwasan ang mga kakaibang bagay na nakikita ko. Madalas na mahirap gawin yon dahil may mga oras na hindi ko alam kung tao pa bang nakikita ko isang ligaw na kaluluwa. At sa tuwing nakakaramdam ako ng takot, isa lang ang palaging ginagawa ko. Nagdarasal ako sa Diyos para protektahan ako mula sa nilalang na nakikita ko. Lira, apo! Nalimpungatan ako sa kamay na marahang tumapik sa balikat ko. Binuksan ko ang lampshade sa tabi at nagulat ako nang makita ko si Lola na nakaupo sa may gilid ng kama ko. Kaagad akong bumangon, nagmano sa kanya at saglit siyang niyakap. Lola, eh bakit po kayo napaluwas sa Maynila? Nagtatakang tanong ko. Hawak ko noon ang kulubot at medyo malamig niyang kamay. Gusto lang kitang makita bago ko umalis po. Nakangiting wika ni Lola kasunod ang paghaplo sa buhok ko. Eh saan po kayo pupunta? Nagtatakang tanong ko. Ngumiti lang ulit si Lola. Dalaga ka na talaga, Lira. Kaya palagi mong iingatan ang sarili mo ha. At huwag mong kakalimutan ang biling ko sa iyo. Palagi kang magdarasal sa buong Maykapal. Paalala ni Lola sa akin. Palagi ko naman pong ginagawa mga bilin po ninyo sa akin, Lola. Palagi nyo rin pong iingatan ang sarili po ninyo, ang sagot ko naman sa kanya. Mahigpit akong niyakap ni Lola at nakaramdam ako ng kakaibang lungkot nang dahil sa ginawa niyang yon. Mahal na mahal kita, apo ha. Sige na at matulog ka na ulit para hindi ka na mapuyat. Nakangiting wika niya na saglit pang hinawakan ang pisngi ko bago tumayo at naglakad palabas ng kwarto. Naiwan akong nakahabol tingin lamang hanggang sa naramdaman kong basa na rin pala ng luha ang mga pisngi ko. Ilang minuto lang ang lumipas, muling bumukas ang pinto ng kwarto at si Mami ang pumasok kasunod ng mahigpit na pagyakap nito sa akin. Lira, tumawag ang tita mo sa La Union. Ang sabi niya, inatake sa puso ang lola mo. Wala na siya, Lira. Wala na ang lola mo. Naiiyak na sabi ni Mami habang nakayakap sa akin. Wala na akong makapang mga salita ng oras na yon. Tama ako. Naulit na naman ang lahat. Naiwan na naman ako ng mga taong mahal ko. Ang pagpapaalam sa akin ni Lola, ganon na ganon ang ginawa ni Daddy nang huling beses ko siyang nakita noon. Lumipas pa mga taon at nakasanayan ko na lamang ang mga nakikita at narinig ko, Papa Dudut. Ang sabi nga ni Lola, dapat alam ko raw kung paano kontrolin ang kakayahan ko na ito. Dapat ay hindi ako basta-basta magpapalinlang sa mga nakikita ko. May mga nakikilala at naging kaibigan na rin ako na mga kagaya ko. Mga kagaya ko na nakakakita, nakakarinig ng mga kakaibang bagay. Nagtatrabaho na ako noon nang salantahin ang malakas na bagyo ang isa sa mga probinsya dito sa Pilipinas. Nang makaalis ang bagyo ay sumama ako sa mga kaibigan ko na nag-volunteer kasama ang iba't ibang organisasyon para tumulong sa mga nasa lantangan ng bagyo. Gabi na nang makarating kami sa isang probinsya kaya nagpahinga muna kami sa center kasama ang ibang mga volunteer. Nagkape ako sa may labas habang ang iba ay busy sa pagre-repack ng mga pagkaing ipamimigay namin. Tulong! Napalunok ako ng laway kasunod ang pagtayo ng mga balahibo ko sa braso at batok nang marinig ko ang boses na yon. Tulungan niyo po kami. Nilibot ko ang paningin ko sa paligid pero wala akong nakitang kahit na sino na nangangailangan ng tulong sa ginagawa niya. Tulungan niyo kami. Parang awa niyo na po. Dumarami na ang boses na narinig ko at parang nakakakilabot na sila. Pero hindi ko sila nakikita. Mas lalo akong kinilabutan sa nangyayaring yon. Mas lalong binabalot ng lamig ang buong kong katawan. Narinig mo rin ba sila? Tanong ni Rhea mula sa likuran ko. Tumango naman ako sa kanya. Mabuti pa pumasok ka na sa loob. Gabi na kasi. Bukas pa natin sila matutulungan. Ang wika niya. Sumunod naman ako sa sinabi niya at pumasok na sa loob dala ang tasa ng kape na hindi man lang nangalahati ang laman. Kinabukasan ay maaga kaming nagising para mag-ayos ng mga sarili at gamit. Tumungo na kami sa isang barangay na halos natabunan na ng putik ang paligid. Nasa may evacuation center kami at buong umaga na namigay ng damit at pagkain sa mga tao. Nang magtatanghali naman ay nagkanya-kanya na kami ng pwesto para makakain at makapagpahinga. Patapos na ako sa kinakain ko nang may makita akong batang babae na nakabalot ng putik ang katawan. Lumingalinga siya sa paligid na para bang may hinahanap. Wala sa loob na nilapitan ko siya. At doon ko nakita na may mga sugat siya sa katawan niya. Nakayakap din siya sa sarili at nanginginig na bumubulong. Ang ginaw, wika ng bata nang makalapit ako sa kanya. Bata, sinong kasama mo? Tanong ko sa kanya. Si mama po pero hindi ko pa sila makita. Ate, giniginaw po ako. Pwede niyo po ba akong tulungan na hanapin ang papa at mama ko? Pakiusap niya sa akin. Sige, ituro mo sa akin kung saan ang bahay mo at tutulungan kita. Sagot ko sa kanya. Sa mga oras na yon ay alam kong ibang tulong na ang kailangan ng bata ang kausap ko. At nang ituro niya sa akin ang isang bahay na puno ng putik, nagpatulong ako sa ibang volunteer na maghukay doon para sa mga bangkay na pwedeng makuha. Hindi nga nagtagal ay nakuha ang bangkay ng isang batang babae. Tama ako, siya yung batang babae na kausap ko kanina lang. Nakisuyo ulit ako na baka pwede ring isama ang paghuhukay sa mga paligid ng bahay. At doon ay nahukay din ang bangkay ng mga magulang ng bata. Pinagsama-sama na ng mga volunteer ang tatlong bangkay sa iisang pwesto. Ayan, hindi ka nalalamigin kasi kasama mo na mga magulang mo. Ang wika ko sa kanya kasunod ang pagbibigay ko ng isang maikling dasal para sa kanilang pamilya. Marami pang mga ganitong pangyayari ang nangyari sa buhay ko, Papa Dudut. Maraming beses na nakatulong ako, pero may ilang beses din na natakot ako. Hanggang sa mag-decide na ako na sumali sa isang grupo ng mga may kakayahan din ng kagaya sa akin. Mas marami ako naging kaibigan na kagaya ko na ang layunin ay hindi para makatawag ng masasamang nilalang, kung hindi para makatulong sa mga kaluluwang hindi makatawid sa kabilang buhay. Papa Dudut, salamat po sa pagbibigay daan para may bahagi ko ang kwento ko na ito at sana ay nakapagbigay din po ito ng inspirasyon lalo na sa mga kagaya ko, na ang pagkakaroon ng third eye ay hindi isang sumpa, kung hindi isang espesyal na regalo na dapat nating gamitin sa mabuting bagay lamang. Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang, Lira. Hindi lahat ay may kakayahan na kagaya ng letter sender natin na si Lira. At kung isa ka man sa kagaya niya, ay huwag kang matakot sa mga pwede mong makita o maramdaman. Basta gawin mo lang ang tama at palagi kang magdasal sa poong may kapal. Kagaya ng sabi ng lola ni Lira, mapaglaro ang masasamang elemento dito sa ating mundo. Kaya dapat na alam natin kung paano sila labanan. Magagawa lamang natin yon kapag nagdasal tayo ng taimtim at bukal sa ating kalooban. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Papa Dudut. Maraming maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Stories. Papa Dudut Stories.